سی پیاوەکە و سباستیان چواردەوری کوخەکەی چاودێریاندا بە مەبەستی دەستگیرکردنی پیاوە ڕفێنەرەکە، بەڵام ڕفێنەرەکە توانی سباستیان بڕفێنێ و بیباتە شوێنێکی دوور. خراپەکەیە ئەوەی کە منداڵان دەرفێنێ دی با بڕۆین بێل دی با بڕۆین سێبەستیان ئەم سەگە زۆر زیرەکە شێوەم لە پیاوێکی خراپ دەچێ؟ دەڵێن تۆ منداڵ دەرفێنی و پاشان دەیان بێ دەدێکی دوور ئەوان درۆ دەکەن نەخێر هەرگیز بڕوات پێ ناکەم وا دیارە بێڵی سەگەکەت بڕوان پێ دەکەو متمانەشی پێم هەیە بەتاوە تیژەکانت فریوتدا نەخێر فریوم نەداوە لە ڕێگای دڵەکانمان نێمە لە یەکتری دەگەین هەروەک تۆ بێڵ چۆن لە ڕێگای دڵتەوە لە یەکتری دەگەن بێل تۆ ڕاستیە ئەوە منداڵ ڕفێنەکەی ئێوانیە بیگرە تۆ ڕێیاو بخۆرەوە دەبێ بە هەر شێوەیەک بێ بێ بشودان بگەینە سەرچیایەکە پێپێ خافێر ئەوە چی دەکەن دەی برن دوای کەون نێنە ڕزگاری بێ ئیگەران مەبە کارلۆ دڵنیا بە خافێر شۆمپێەکەی دەدۆزێتەوە دڵنیا بە کاکە وریا بن ئەو پیاوە ئەسپەکەوت فەنگەکەی منی دزیوە نیگەران مەبە خافێر دەتوانێ دەچەک دار ببەزێنێ سێبەستیان ئایا پێشتر بە چیادا هەڵگەڕاویت من لە ناوچەکانی پێرێ نەگەورە بوومە کەواتە بە ئاسانی دەتوانین سەرکەوین کەچیاکەمان بڕی زیاتر دەڕۆین بەڵێ دەچینە شاری ئیلتاهۆ چی شار نەخێر نامەوێت بتمەی شارێک هەر دەبێ بۆ ماوەیەک لەگەڵم دابی بێڵ ڕازیە و تۆش هیچ چارەیەکت نییە هەر دەبێ لەگەڵم دابی باشە سێبەستیان بەسەر چاو چی تۆ بڵێ ئەمە ڕازیم ڕاوەستە لەسەر خۆ لەسەر ئەم بەردەدا بەزە با شوێن پێمان دیار نەبێ دەی تۆش بە پێی توانای خۆت غاردا چەکدارەکان بە شوێن پێی ئەسپەکەدا دەڕۆن وەرە لەگەڵ ما سێبەستیان دەی با بڕۆین بەڵێ تکایە تۆزێک ڕاوەستە پێم بڵێ ئەسی پیاوە بۆ دواتکەوتن کارێکی خراپت کردووە هەندێک جار ئەگەر مرۆڤی باشیش بیت خەڵکانێک هەر لێت ناگەڕێن و دەیانەوێ ئازارت بدەن ئەمنیش هەروە تۆش هەروە چیت کردووە سێبەستیان نا هیچ شتێک وا سێبەردا دەکەوێت و خەریکە ڕۆژ ئاوا دەبێ تێگەیشتم وا دیارە بێل دەیەوێت کە شەو داهات ئینجا خۆمان ڕزگار بکەین پوچی چارەمان نییە دەبێ بەگوێ بێت بکەین برا. خافر زور من ماوا پینده من نماوا خیره کن خوش راوست بولی را راوستای زور سیره چی سیره استاده ماوا او چه ده کالوه؟ نازانم لیره لاز پکاتونه تا خواره عقلم نای بره چون که لشون پیکان دیارا کوا بردوامن لرویشتر تنها از پکا رویشتوا پیا بله چون زانی؟ شون پی از پکا زار قولنیه کوا تا اوانی لسر پش نبوا ای آفرین خافیر وقتی او قصه قرانه نیا درنگا بابروین های اسپکان نتوانم بمسیح سخته ده حل گرن و آخری که روشش آواده بی بن نفرد بی پیویز ناکا پلب کن با او بچین نوشاری التیاهو هر دبی با بازگی پولیسکان داب چین منالکش نتوانم بسر امسیحی حل گره و باشا تاس بینی چاور رکن امن دلنیام پیاوکه دست جیده کن اگر لسر چیاب مینی تو نا بی اگر بگجینی تو لیره با دا چمان دک در دینم وریابا اگر داری خود باباش بله بیل با خو مرزگار کن چی باب رویم؟ دی دسته دتوانی خوما روزگر که ها؟ های بیل ها؟ فریام کون سباستیان سباستیان لیره دور کوا بله برو لای اگره که سباستیان تا پیس نکا بترسی گورم ها برینداری باشه چی بکین؟ هرچند شارزای ناوچیابی نابی حساب باوشتانه نکی چون که ناوچیاب پریتی لگور کورت تیدگی سبستیان آمن دلنیام اوان شوه لیره بونا دبای زوتر ورای کود باین زور دل خوش بون باوی کوا سبستیانی لگل دایا بلا موادیار سبستیان زور لیاتوا لحل گران بسر چیا دا لوانه استا بازگی پشکنینیم ریویو در چوبن کوا تا با خیر آخی راوست بزیم نیالن کرا راوستن امن زور مندوم راوستن اما بازگی پشکنینی لستکا استیلیایا باشه ایت رگه چی دینیه بو نفشارکا؟ نخیر سبستیان باوا پیشان بده این عمل سر کردکین و بابو کرین امن رازیم؟ او پولیسانه با پارکا راسانی با قچخ چکندکن قچخچی؟ بله ام سیچک داری که بدوای اما کوتون با پارخل چی با قچخ چکندکوشن با هر شوه یک بیده به سبی بگم شاری ایلتا ها پولیسیان لی اگدار بکمو سبستیان آیا تا استا بروان پیناکی؟ سیتک داره که؟ حول بده کاره که برای چی انزام بده زورت لیه ناکم تا بروان پی بکی تیدگی سیبستیان؟ ساده توانی بروی با اویدی بی پیم بلین ایوه چین گورم اوه اما قرازینو لسر کردکین اوه کورمو ساگکانی شی امن قرز نول سر کرده کن ای ام سگتن سیره سبستیان بدن جی که تو چی بدنگ بده بدنگ با راسته ده پوچی پوچی بدنگ با قربان بمان بوره ام سگه زوری برسیه و لمه جهی چی نخوردیه بای واده که قربان بگر ای خود بمان بوره چوکه لمه جهی چی نخوردیه دوالی بردن دکم دارم سعی خودم پیشان دارم. بچه هم گورم. نه وقتیم. نام خوسه ببل. خوسه ببل. خوسه ببل. اما کوی توی. بله. ادیلو با تو ناسی. راست دکی. اول من زوانتره. پیم بله خواهم من دالد نرفند و. نخیر گورم. راست براستی کورما. پیم بله تو کوری او پیالی تو اکسناکی لما و رفینری من دالان زور بون تو اکسناکی پیم بله او چه سام خویم. بله گورم آبیا و باب ما گورم درون نکم. اوت وانگل آبیا کابل. قربان و کاروباری تو پری نوشیا. نوشیا. هندک جار ناصرین که رجای کرد بگری نبر بوی پاری هتل من بابا مینه تو قربان. او جان تا ام دیو زانم چی تیده انت که اوازم لبینه قربان بو چونکە نهێنی یاریەکانی ئەمەی تێدایە، ئەگەر بدەمێ ئەوە نهێنیەکەمان کەشف دەبێ. ئەو جانتایەم دێگەنە ناچار دەبم بجگرم. تکایە قوربان لێم گەڕێ، یارمەتیم دە. ئەو کات و جانتایەکەم دەدەی یان بدەمە بەرکردان. ها بێل دێ، دەست پێ بکە دێ. وای وای، وەرە فریام کەون سەگ. وای بابا فریام کەون. ئەوە چ بۆ؟ بسر چاو گورم دای سبستیان ما بروی بیر داوالی بردن نکم گورم جارکی یا سگی بینی و ایره دای خوشم اتو واره باوچن نای هایو نای سپید بواری او وزا بوریای خود با چی نما آبگی نبازگی پشکنین چد گوه لدولام و سفر ده گلیل؟ بگو من او بیره داته پریوه پیاوی چی کلگتی چاو تیجی ریش داره چاوی تیجا وادیاره و پیاوی چی اصایی نیه هستو او چواق سفر تو چی تابم شوی مامل لگل من بکن باش بزانه ایمه لبنمالی بطریاین بنمالی بطریا دلنیام لامو سفردی لگل کورکو دوسگکی بیره داته پریوه پیاوی کوکوری کو دو ساک دهنگو قره جین کوری او اوام بون بار رگت پیدام برون من دمو چاوی ایلامو سفر دینه نسمو کس پینه گوتی ما کورا کو دو ساک جیل گردایا آبام شیوه فرمانده ایره او اوا کرده کی او تو چی داری ها وقتی او خشبه تامانن یه درنگ بابا دیوان دابچین تون خود بگیر. گورم. چکه تون خود بگیر سمسیا. زور سپاس بیل. سپاس بیل. سپاس با توش سباستیان. گورم، امن یارمتی توم نداوا. چی؟ بلکو پولیس و سربازم خوش نوی. باشه لبر چی؟ پیم نالی؟ لبر اوی دوی بود ده جرمو باشه با هر حال بازو بروین اگر ناسیه چک داره که دمانگنه زورش من برسیه و آخری که دمریم باشه چی بکن؟ لم مارو دو خدا ده به مارو دو پشک بخوین اگر نادمرین و نتوانین چی دی بروین ده توانی همشتانه بخوین؟ نه نه نه خیر دهی با بروین بیل بیل وا دیاره هم رگایه زور سخته سبستیان لیره چاورم که تا رگایه اگده بین مو با اوی پیای ده حال بگرین بیل بخو ما رزگر کن بیل او پیاو ما رو دو پشک ده خوا اگر هیچی دست نکو تو ایمه ده خوا دی برو بابروین بیل بیل تی نگی ها او دروم ده تماشا که براستی دروم ها تی گیش چی او دروم وا دروم چی هیچ نیا با تو زیگ راستین هر یستا بیل لدو من دید بله بیل نتوانی خود لیو بشاری و ها او هاتم دی وره داره بیل دی وره داره بیل کن فریاد کن فریاد کن بیل بیل کورینا دانجی تاقایا امن دل نیام اوانن او دنگه زور دور نیا کورا راوستن پالا مکن آی راوستن آی راوستن دی ورا خواره سبستیان زو ورا خواره استا ایستر سیکل سرنیا دی ورا خواره سبستیان برا واستاوی دلنیا ما وان جان لدن چی تاکا کان بو استا دگان لامان خیرا کدی لامو گورم لامو زور دل خوشم که تو دبینم سلامتی سبستیان سبستیان هر که تک تماشای چاوکانی لامونی دکر زور دترسا چون که بروای وابو لامون پیاوی شرخواز و خراپا و مندالان درفینه بلام که تک بویدر کود لامون پیاوی چی زور چاک و شرخواز نیا او هستی بشرمزاری چی زور کرد